ครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่450เรื่องผลและของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าการที่เราจะสังเกตว่าใครบังเกิดใหม่หรือใครยังไม่ได้บังเกิดใหม่ใครเป็นของจริงใครเป็นของปลอมนั้นต้องดูที่ผลของพระวิญญาณครับอย่าไปดูที่ของประทานเพราะของประทานนั้นอาจจะหวือหวาหรืออาจจะทำให้ตัวเองนั้นอยู่สูงกว่าคนอื่นอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดครับแต่การเติบโตการที่เราจะมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่างหากครับเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าพระวิญญาณนั้นได้ทำให้เราอยู่ในพระองค์แล้วและพระองค์ก็อยู่ในเราแล้วนั่นคือหลักฐานครับใครก็ตามที่อ้างว่าตัวเองบังเกิดใหม่แล้วต้องดูที่ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับในวันนี้ครับเราจะมาดูความจริงประการที่ถัดจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเรานำการเปลี่ยนแปลงและบังเกิดเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องอาศัยฤทธิ์เดชครับต้องอาศัยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิ์เดชเท่านั้นจึงจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครับจึงจะนำมาซึ่งการบังเกิดใหม่จึงจะนำมาซึ่งการเกิดผลโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดผลในพระวิญญาณบริสุทธิ์และความจริงประการที่สองในวันนี้ที่เราต้องสังเกตและพิจารณาก็คือคุณลักษณะต่างๆซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจริงอยู่ครับบางครั้งนั้นต้องเร่งรัดให้เกิดการเติบโตการเร่งรัดให้เกิดการเติบโตนั้นเราใช้คำว่าเราเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องลองคิดถึงนะครับว่าเวลาที่เราเร่งปุ๋ยให้กับต้นไม้ครับหรือเราวางต้นไม้ไว้ในเรือนกระจกนะครับก็หมายความว่าเรากำลังเร่งเร้าให้ต้นไม้นั้นเติบโตนะครับการเร่งรัดให้จิตวิญญาณของเราเติบโตนะครับโดยการแต่งสภาพต่างๆที่จะเติบโตตามธรรมชาตินะครับทำให้การเติบโตนั้นเป็นไปได้พี่น้องครับพอฟังแล้วพี่น้องอาจจะงงๆนิดหน่อยทำไมการเติบโตมันจะต้องแต่งสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเติบโตพี่น้องครับเรื่องนี้มีที่มาที่ไปครับอาจารย์ผมท่านหนึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่อยากทำบาปก็อย่าไปที่ที่มีบาปถ้าไม่อยากให้นกนั้นขี้รถหัวก็อย่าไปยืนใกล้ๆเสาไฟฟ้าหรือใต้สายเสาไฟฟ้าใต้สายไฟพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เตือนสติผมมาตลอดเราไม่ควรไปที่ไม่ควรไปคุณลักษณะของคริสเตียนฝ่ายวิญญาณก็คือว่าเขาจะต้องเก็บรักษาเนื้อรักษาตัวเก็บเนื้อเก็บตัวให้ดีเพื่อการเติบโตเพื่อให้ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้เกิดดอกออกผลอย่างชัดเจนมากมายและชีวิตของเขานั้นก็จะดำเนินชีวิตที่ใสสะอาดเบาสบายบริสุทธิ์ผุดพองนะครับซึ่งเป็นส่วนของการที่จะนำไปสู่การบังเกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับบทเรียนจากการปลูกพืชนี่เองเราสามารถนำมาใช้กับการเจริญเติบโตของชีวิตคริสเตียนครับเราจะต้องเอื้ออำนวยให้เกิดสภาพบางอย่างที่จะช่วยให้มีการเจริญเติบโตในสถานที่ที่จะช่วยให้มีการเจริญเติบโตนั้นก็คือกลุ่มสามัคคีธรรมครับการเติบโตของคริสเตียนนั้นจะต้องเติบโตในสามัคคีธรรมที่เขาเองมีกับพระเจ้าในขณะเดียวกันครับเขาต้องมีกับมนุษย์ท่านอัครทูตเปาโลก็นำเรื่องของบทเรียนการปลูกพืชมากล่าวไว้ในกาลาเทียด้วยเหมือนกันครับในบทที่6ถ้าพี่น้องพลิกไปดูในบทที่6ก็จะเห็นหลักของการหว่านและการเกี่ยวนะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ากาลาเทียบทที่6ข้อ7ถึงข้อ8 อย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นผู้ที่หว่านในย่านเนื้อหนังของตนก็จะเกี่ยวเก็บความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่ผู้ที่หว่านในย่านพระวิญญาณก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้นหลักการเบื้องต้นของการเติบโตในพระวิญญาณก็คือหลักการที่พูดภาษาชาวบ้านนะครับว่าหว่านอะไรก็จะได้อย่างนั้นนะครับพูดเหมือนกับภาษาของคนไทยว่าคุณทำอะไรนะครับคุณก็ได้อย่างนั้นคุณทำดีคุณก็ได้ดีคืนมานะครับคุณทำความชั่วทำความร้ายคุณก็ได้ความร้ายความชั่วกลับคืนมาสะท้อนเข้าหาตัวอันนี้คือหลักของการหว่านและการเกี่ยวครับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นทรงใช้หลักการนี้นะครับในทุกสิ่งนั่นหมายความว่าพระองค์กำหนดให้กลายเป็นหลักเกณฑ์ตามธรรมชาติครับและหลักเกณฑ์นี้หรือหลักการนี้ไม่มีข้อยืดหยุ่นประนีประนอมเป็นกฎครับเป็นกฎนั่นหมายความว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นกฎแห่งความเสมอต้นเสมอปลายของพระเจ้าทั้งในภาคสรีระภาคกายภาพและภาคคุณธรรมจริยธรรมพี่น้องฟังให้ดีนะครับกฎของการหว่านและการเกี่ยวถือว่าเป็นหลักการตามธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติซึ่งแสดงถึงความเสมอต้นเสมอปลายของพระเจ้าครับพระเจ้าเสมอต้นเสมอปลายในหลักการของพระองค์ที่กฎที่พระองค์ตั้งขึ้นมาในภาคคุณธรรมจริยธรรมในภาคสรีระในภาคกายกายภาพในธรรมชาติเราก็จะเห็นครับกฎนี้และนิสัยใจคอทางฝ่ายวิญญาณของมนุษย์ก็จะเห็นกฎนี้เช่นเดียวกันครับเราเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหว่านเสมอครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เลยนะครับหว่านสิ่งใดก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจงระวังให้ดีพระคัมภีร์บอกนะครับคุณจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ผมหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ไม่มีใครหลอกลวงพระเจ้าได้ครับหว่านอะไรก็จะเกี่ยวสิ่งนั้นถ้าใครหว่านเนื้อหนังครับก็จะเกี่ยวความเปื่อยเน่าใครหว่านในญาณพระวิญญาณก็จะเกี่ยวชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับในญาณเนื้อหนังเราหว่านอะไรไปแน่นอนครับสะท้อนกลับมาชัดเจนครับและในแง่ของพระเจ้าและในแง่ของชีวิตนิรันดร์ในแง่ของพระวิญญาณระหว่างอะไรเราก็จะได้แบบนั้นพี่น้องครับชาวนาหว่านข้าวเจ้าข้าวสารนะครับข้าวสารจะได้ข้าวเจ้าใช่ไหมครับหว่านข้าวเหนียวจะได้ข้าวโอ๊ตหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับหว่านข้าวโอ๊ตก็ได้ข้าวโอ๊ตหากหว่านข้าวโอ๊ตแล้วได้ข้าวสาลีหรือได้ข้าวบาเล่คงจะผิดนะครับคงจะวิปริตไปแล้วพี่น้องครับหลักการนี้ใช่กับความประพฤติของมนุษย์ครับเราจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดผลดีมากมายในชีวิตของเราต้องหว่านเมล็ดที่ดีครับเหมือนดังสุภาษิตเก่าแก่บทหนึ่งครับบอกอย่างนี้พี่น้องฟังนะครับหว่านความคิดก็จะเกี่ยวเก็บการกระทำหว่านการกระทำก็จะเกี่ยวเก็บนิสัยหว่านนิสัยก็จะเกี่ยวเก็บอุปนิสัยที่ลึกซึ้งมากขึ้นวานอุปนิสัยที่ลึกซึ้งมากขึ้นก็จะเกี่ยวเก็บผลของความเป็นไปเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นกฎครับเราเปลี่ยนแปลงกฎไม่ได้เราต้องเล่นตามกฎจะหลอกพระเจ้าไม่ได้ครับเราไม่สามารถดูหมิ่นกฎที่พระเจ้าตั้งไว้แต่คริสเตียนนะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะแปลกใจที่ว่าทำไมเราไม่เคยได้เก็บเกี่ยวผลของพระวิญญาณเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาใช้เวลาทรัพยากรหว่านในย่านของเนื้อหนังและเพราะเขาคิดว่าจะตบตาพระเจ้าหรือหลอกล่อพระเจ้าได้หรือจะโน้มน้าวกฎของพระเจ้าเข้ามาหาความสะดวกของตัวเองได้ยังครับอย่าทำงั้นเลยครับเพราะมันจะเสียเวลาชีวิตของเราเราควรที่จะต้องตรวจสอบตัวเองขอพระเจ้าช่วยเราในการตรวจสอบตัวเองในเช้าวันนี้ครับว่าเราหว่านอะไรกันแน่นะครับใครที่หว่านเนื้อหนังก็จะเกี่ยวเก็บเนื้อหนังใครที่หว่าน ในพระวิญญาณก็จะเกี่ยวเก็บผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตนิรันดร์ในที่สุดขอพระเจ้าช่วยพวกเราทุกคนให้ได้หวานในฝ่ายพระวิญญาณมากยิ่งขึ้นไปอาเมน